Ndabaramutse ntugenda bene ikaze mu makuru yo kuri uno wa gatatu gerekerezo ga 19 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2022 hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari ubusuma bushasha bwadutse aho hari abigira abajeje intwaro bandikira abantu ubutumwa ku matelefone ko baronkejwe inka za kijambere n'umugambi Prodefi. Ku mutumba Mugina zone buseruko ya komine Mugina mu ntara cy'Itoke hari umukenyezi azwi ku izina rya Nezi Nibizi yarayakomerekejwe na grenade yatewe ku muhaniwe bikavugwa ko yoba yagirizwa uburozi. Turafitiye na bucana yandi ndero ku bijanye n'igituma umuntu yamafise imigambi Charles Makoto haza kuduha idoni idumura no makuru. Turafitiye kandi n'ibijanye n'imvugo yemesha aho Chartini yunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatatu bidaciye mu ngimba aza gusigura ingaruka z'imvugo zo kwihaya ububisha umuntu canke umugwi w'abantu wakoze. Ndende n'umukanya Safina Kizimana ari muhinga bw'ivyuma onera muco kuri micro sangwe kaze. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro. Dasubiye kubaramutsa nkukomeje kuvyumva mu ngingo nkuru hari ubusuma bushasha bwadutse aho hari abasuma bigira abajeje intwaro bakandikira abantu ubutumwa ku matelefone bababwira ko ariko bandika urutonde bw'abaronswa inka za kijambere n'umugambi Prodefi. Bahamagaye bagusaba kubarungikira umwidondoro wose mu kubarungikira ubutumwa bugufi message mu Gifaransa kuri telefone ariko nyene guhamagarwa asabye umwidondoro wabo bita abajeje intwaro bahitamwo kumucira ko umurongo wa telefone idonido na mugenzi wacu Emerisha niyo nkuru. Abo bantu batangura kwandikira ubutumwa busanzwe umuntu message mu Gifaransa bakamubwira yuko yacaguwe mu baronswa inka za kijambere zitangwa no mugambi Prodefi kugira ngo yiteze imbere. Ubahamagaye inyishu baguha usanga zituragiza uyu akaba ari umwe mu banyagisagara cha Bujumbura vyashikiye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Allo? Oui. Chef de zone ni sawa? Namahoro neza, namahoro namwe. Ego ni impore? Ego twashima. Mwanyandikiye ibintu bijanye n'inka za kijambere? Ego. Hama hugira tuzironke bisabwe iki? Kenewe cyane guhereza inomero y'utwara ishyirahamwe Aprodef kuko urabona irishyirahamwe ritandukanye n'ajya amakoperative sangwe biratandukanye. Yego. Andika ucumuhamagara wunyene, andika 60. Nge gato. Tangura 60. Yego hama 60. 67. Yego hama 58. Zero 8. Subira mu izo nimero. 61. Yego. 67. Aha. 58. Aha. Ubusa 8. Yego, none mwebwe muri kuri zone iyi. None ndakonda kubaza, zone twagwa mu frema SK rageze ko magira zone mutwagwa mu frema. Oya kwari kugirana mbetse siri ko ndi kumvugana na chef de zone antwara. Niwe nyewe mu kwavugana, nico gituma nakwandikira, nare kwandikira wundi muntu atwara mu zone. Bahirije kumurungika kuwitwa yuko ari wabikurikiranira hafi, nawe nyene inyusha atanga ntizitandukanye cyane n'izi wa mbere. Hello. Allo? Oui, allo? Ni sawa? Ni sawa? Ni Dr. Bosco? Ego, ego. Eh, Bosco, good. Ni more? Eh, hamo na jeje kumha inimero za wa chef do zone. Ah, ego, padeze kufuga naliko na wa. Eh, yari kamgira ngonda kubazibi chanye ni izi nga za kijambere, bimeze gute izi nga mo haba. Nda, na wakanda kukiri kini zikene wa dirija hafte. Eh. Itako tu hondo tukuzu liza fiche yu atu kwa identifikasyo yu wawe. Ego, hari hogo kompleta fiche, mugabo kugira ndonge hari hibi ndi bisabuka. Ukawo ya asoste ya fri ya biya fiche na hivini vitu ya ni transpi ni stekta ya fiche ni nudele kutu kwa kazi muna tori duwa kutani. E none jemu nga abonye nandis kwe muri zoni yi. Abo onye asagi jizgoni bivazo zi wali kwa sabu mutro kugirango atomo okegwe uoyi iskwe Dr. Bosco ya havu ya shima kumuti lako telefone. E da kasewa hawa kirisho mizangar mizangara tala mashi. Hama menya nandi kwa muri zoni yi. Ibyo bikaba bibaye inyuma yaho kuri uyu wa mbere muri quartier Gasenyi ni muri zone ya Gihosha ni muri zone ya Gihosha muri commune Ntahangwa mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura. Abantu nkabo bivye ibintu bitari bike kandi by'agaciro bigize abashitsi mbere bakaza banagemuye. Tugushimire me Richard niyo nkuru kuri ivyo ruganda rwa radisanganiro rukaba tararonka ico bushikiranganje bw'umutekano bubivuga ko mu gisata c'umutekano nyene hari mu kinyezo ku mutumba Mugina zone buseruko ya 10 Mugina mu ntara cy'Ibitoke yara yakomerekejwe na grenade yatewe ku muhaniwe ho mukinyezi azwe ku izina ryaneze nibizi mwagirizwa uburozi nkaba abanyi biwa bivuga icegera curongo yo mutumba amenyesha kubugize gatatu ategwa grenade mu meza atatu icihuta ngo kugirisha manama kugira ngo ntihagire uwihora mu gipolisi mugina bavuga ko abantu babiri bamaze gufatwa kumvuza amatohoza inkuru ya Jackson Bahati tuyisomegwa na Mireille Kanyange. Anezi nibizi numufakazi afise imyaka irenga 50 akaba afise abana batandatu. Uyu mubanyi wiwe avuga ko uyo mukenyezi ngo yagirizwe uburozi. Maze kwinjiza abana mu nzu ni sahani bicumije kuboza. Bari bicaye ku meza ari batatu. Niho nasohoka hanze numva kanagize ngo tundu. Tese nakadena sekadunze. Numva gena ngo wa nita mu nzu ngo nite mu nzu ngarukira tanko minduro ku munsi. Minduro ku munsi ati yemwe kayewe. Ti em amaze nzapfa ngo bazomukorera ko. Kubona ko mubona ko umuntu atari umuntu. Mbe mwe ntago muzopfa ngo mubore. Urumva bagenda bavanga ngo numurozi. Nanje nkarondira ubwo buruzi nkabwika nkabwo. Simplice n'umwana w'uyo mukenyezi yarayatewe grenade asaba ko bakoze ivyo bofatwa bagahanwa. Nyine yaradutunze kubaho bizotugora. Twasaba yuko bakoresha ubutungane bakabarondera. Nabo bose bakeka bavuze bari bafitanye inzika nuko bakorera ko amatohoza. Nayicegera c'urongoye uwo mutumba mugina ariwe Ernest Ntigirinzigo avuga ko iyo grenade bayi ya gatatu mu mezi atatu hakaba hari n'uwapfuye. Ibyo tugiye gukora ni gukoresha amanama cyane kugira ngo twamirire akabi nkako kuko aha ku mutumbi wacu kwa matwarose igisebwe nk'ibi n'abagizi banabe bama bagize gutera ama grenade irabaye ya kabiri ko batenga mugina. Mbere wa gatatu ari wapfuye umumama n'aba babiri batewe izi grenade bakaba niyo tutazi ko ashobora kurokoka. Mu gipolisi muri komine Mugina bakamenyesha ko abantu babiri bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Tugushimire Mireille Kanyange mu mwanya turabandanye n'amakuru avugwa mu bijanye n'isuku. Inani sumbi ngimba kwisaha zitandatu n'iminota 33 abantu badandariza hefo y'isoko ya kijambere rya Cibitoke bari doga ko barengewe niyarara rihari aho bavuga ko ashobora kuhandurira indwara. Komiseri ajejwe iryo sumiro amenyesha ko badandaza bari kwaregeranya amafaranga kugira barondere imodoka zishobora gukura iryo yarara. Ujejwe ikibazo c'isuku mu ntara ya Cibitoke agasaba uwarongoye iryo soko gukura iyo micafu. Alexi Ndayiragije. Iyo arara risabwa gukugwa n'abadandaza inyuma y'isoko rya kijambere riramajepfo y'iryo soko. Iyo arara ryagiye kurundwa abantu mu gihe ikinogo cyateza kurirundwamo cyari cyuzuye. Abadandaza bidoga cyane n'abasanzwe badandaza amakara kuko bakikijwe n'iryo yarara. Abo rero bagasaba abasanzwe baje iryo soko rya kijambere rya Cibitoke kurikura. Abo rero bakagira amakenga ko bashobora kwandura indwara zijanye n'umwanda bivuye kuri iryo arara. Komiseri Jejuis soko rya kijambere rya Cibitoke amenyesha ko abadandaza bakora muri iryo soko bariko baregeranya amafaranga kugira ashobore kuboneka amakamyo ashobora guseha iryo yarara. Ariko rero akamenyesha ko rizogora kuyora mu gihe hatoboneka ikimashini kuko ngo cyagiyemo amazi kumvo z'imvura. Abadandaza bariko baregeranya amafaranga baguma bidoga kuko bakwa amafaranga yo kuyora iryo yarara kandi basanzwe bariha ayandi mafaranga komine Rugombo kandi ngo yofasha mu kuyora uwo mucafu. Ubujejwe gisata kijeje isuku mu ntara ya Cibitoke Mburimba Augustin asaba komiseri w'iryo soko rya kijambere gukuza iryo yarara vuba. Aha namusaba gukoresha utu twasugumwe turi muri iryo soko kuko twahagaze kubera ingorane z'amazi. Mu Cibitoke Alexi Ndayiragije, Radio Isanganiro. Tugushimire Alexi Ndayiragije. Tugaruke mu gisata cy'umutekano. Umusore w'imyaka 19 azwi ku izina rya Hakizimana Viano ku musozi Kaserege komine Muruta intara ya Kayanza niwe yaraye yahuye ku mugoroba wo kuri wa kabiri. Ababanyi b'uwo muhisi hamwe n'inzego zijejwe intwaro n'umutekano muri iyo komine bakamenyesha ko basanze ikiziriko mu izosi yahagaze ku ntebe yari isanzwe iraho mu cumba yarasanzwe araramwo. Nabo ababyeyi biwe bakamenyesha ko batangajwe n'ubwo rupfu rw'umuhungu wabo kuko muhira atakibazo yarasanzwe afitaniye nabo canke n'ababanyi. Hewe washitse aha ni kwisanganira. kwisaha 10 na ko kusaha 6:00 n'iminota 37 yamakuru arabandanya ubuzima bw'umuntu ngo bugizwe n'imigambi kuko yamafise mu mutima wiwe ibyo akeneye canke yifuza kuba ibyo ngo bimutuma yihangiro yifuza gushika ko Tade Nzotunga umuhinga mu byo gutunganya imigambi akaba n'umwigisha mu kigo CEREP kijejwe ubushakashatsi no gukarisha ubwenge abisigura yemeza ko umugambi ari gikorwa umuntu akora kugira ngo ashike kuco yifuza canke umuntu mbere wo gutorera umuti ikibazo kimuhanze ino bucana yandi y'indero turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma uguhaya ububisha umuntu canke umugwe w'abantu wakoze ngo birashura gutuma abandi bantu nabo nyene bakora ububisha nk'ubwo bakorewe iyo ngendo wibonekeza ncencane iyo hari imigwi y'abantu ibiri yagiranye indiane ariko zitsigeze zironkera umuturama bamwe mu buryo bwo kugwanya imvugo nk'izo nk'uko bivugwa n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba Chatine yunge ko ngo nuko abafitaniye amatati barondera umuntu baje hagati mu kubahuza akori hano turangirije ano makuru dushimire mwe mwese mwari muduteza biri ariko tubibutse ingingo nkuru zazigize ano makuru hari ubusuma bushasha bwadutse aho hari abigira abajeje intwaro bakandikira abantu ubutumwa ku matelefone ko baronkejwe inka za kijambere n'umugambi Prodefi ku mutumba Mugina zone Buseruko ya komine Mugina mu ntara ya Cibitoke hari umukenyezi azwi ku izina rya Nezi n'ibizi yaraye akomerekejwe na grenade yatewe ku muhani we bikavugwa ko yoba yagirizwa uburozi twafitiye mano makuru bucana yandi ndero kubijanye n'igituma umuntu yamafise imigambi ni hano rero turangije hano makuru nshimire mwe mwese mwadukurikiriye nshimiye na Serafina Kizimana yatumye amajwi abashikira